uykudan uyanmış gözleri mahmur. Ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım aney gel gör halimi. Uykudan uyanmış gözleri mahmur. Ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım aney gel gör halimi. Kokusunu dört bir yana saçıyor. Ne dedim de o yar benden kaçıyor. Ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım aney gel gör halimi. Dedim de o yar benden kaçıyor. Ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım.